Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie ziet een duidelijk verband tussen de aanslag op een journalist in Groningen en complotverhalen over satanische kindermoorden in bodegraven. Dat meldt Nieuwsuur. In augustus werd bij de journalist in Groningen een brandbom naar binnen gegooid. De twee verdachten stonden vandaag voor het eerst voor de rechter. De journalist had geschreven over 3 complotdenkers en hun beweringen over moord en misbruik in bodegraven. Het proces tegen dat drietal begint morgen. Het demissionaire kabinet gaat geen extra maatregelen nemen om mensen te compenseren voor de hoge inflatie. Dat zegt staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken. De inflatie is vooral zo hoog vanwege de gestegen energieprijzen, maar ook bijvoorbeeld boodschappen worden duurder. Verschillende partijen hadden aangedrongen op een tegemoetkoming. Wiersma vindt compensatie nog te vroeg, omdat nog niet duidelijk is of de prijsstijgingen blijvend zijn. Ook wijst hij op de miljarden die zijn uitgetrokken voor het verlagen van de energiebelasting. De tweede zoon van oud-dictator Gaddafi mag eind deze maand toch meedoen aan de presidentsverkiezingen in Libië. Deze Saif Gaddafi was eerder uitgesloten van deelname vanwege eerdere veroordelingen, maar de rechter zet daar nu een streep door. De zoon zat ruim 5 jaar in de cel vanwege oorlogsmisdaden tijdens de opstand 10 jaar geleden. Het internationaal strafhof wil hem vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. In de omgeving van Rotterdam zijn afgelopen tijd 200 geldezels opgepakt. Dat zijn mensen die hun bankrekening ter beschikking stellen aan criminelen. De politie deed invallen in 27 landen, van Australië, de VS tot Hongkong, Colombia en Griekenland. In totaal werden 1800 geldezels gearresteerd. Het weer, vanavond en vannacht zo goed als droog. Het kan vannacht licht vriezen en glad worden. Morgen eerst droog met wat zon. Later op de dag bewolking en regen. In het oosten en Limburg kan er dan natte sneeuw vallen. Het wordt morgen 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files rond Tilburg. Op de A58 van Breda naar Eindhoven heb je bijna een uur vertraging. Dat is tussen Tilburg en Moergestel na een ongeluk. Aansluitend staat het vast op de A65 van Tilburg naar Den Bosch, want de weg is dicht bij Berkel en Schot. Vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A58. Dan kom je wel even in de file terecht en over de A2. De A65 is waarschijnlijk nog tot 10 uur vanavond dicht. Ster. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Een luisterboek cadeau doen? Ga naar luisterrijk.nl/cadeau. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Deze week in de bonus, AH mandarijnen 1 kilo, 1 plus 1 gratis. Chocomel literpakken, 1 plus 1 gratis. Ben & Jerry's 400 tot 500 milliliter, 2 stuks voor 7 euro. En Nivea deodorant en doucheproducten, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. De inspirerende online jaaropleiding kunstgeschiedenis van de Vrije Academie gaat in januari weer van start. Leer kijken naar kunst. Van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. Nieuw bij Albert Heijn. Vergroot je voordeel met Mijn Albert Heijn Premium. Wat dacht je van altijd 10% korting op het totale biologisch assortiment? Altijd 2 keer zo snel sparen met koopzegels, spaaracties en Mijn AHA Miles. En altijd 10 persoonlijke Mijn Bonusbox aanbiedingen. Activeer nu Mijn Albert Heijn Premium in de AHA-app of kijk op aha.nl/premium. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Watersnood in België. De verwoestende overstromingen veroorzaken deze zomer een ramp van ongekende proporties. Er vallen 41 doden en de schade loopt in de miljarden. De ravage is nog altijd niet te overzien. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Zembla, vanavond 8:30, BNNVARA, NPO 2. Verhuizen is vaak... Kijk uit, die doos! ...een hoop gedoe. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed? Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Oh, en trouwens, speciaal voor ANWB-leden zijn alle woonverzekeringen nu extra voordelig. Hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. VPRO. Het is ook altijd hetzelfde circus. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Met vanavond weer een blik op het circus der internationale betrekkingen. Want zijn bijvoorbeeld de banden tussen Nederlandse en Chinese steden nog te rechtvaardigen? En de haat-liefdeverhouding tussen de Fransen en de Engelsen lijkt een nieuw dieptepunt te hebben bereikt. De Franse president Macron zou zijn Britse ambtsgenoot Johnson in een privégesprek een clown hebben genoemd. En hebben verzucht, het is ook altijd hetzelfde circus. Straks leggen we de Frans-Britse relatie op de sofa met Hieke Jippes en Stefan de Vries. Tot 19:30 is dit, Bureau Buitenland. Maar eerst gaan we naar Alkmaar, waar AZ Fortuna op bezoek heeft. Chris Wobbe, er is een doelpunt gevallen, hè? Hoe staat het voor? De gasten inderdaad aan de leiding. In de 9e minuut was het een hoekschop vanaf de linkerkant genomen door George Cox. En Sian Fleming maakte een hele simpele beweging en kon zo rustig, ongehinderd, helemaal vrij in het AZ-strafschopgebied raakkoppen. De eerste inzet werd nog even gekeerd door Peter Vindal, de doelman van AZ. Maar daarna was het gewoon vrij inschieten. En dat deed dan Sian Fleming ook. En dus Fortuna aan de leiding. Daarvoor ook al een grote kans gezien van de Limburgers, die natuurlijk in zwaar weer verkeren. 17e. Terwijl AZ nu naar voren toekomt, scherpe voorzet, maar die mist alles en iedereen. Ja, en AZ, gevallen, gewezen topclub, staan 12e op dit moment, nog lager. Laten opnieuw helemaal niets zien. Je hebt het gevoel alsof ze al 3 wedstrijden hebben gespeeld. Beton in de benen. Wederom zakt AZ door het ijs. Fortuna dus mooi op een voorsprong. Hebben de punten net als AZ keihard nodig. 1-0 dus voor Fortuna in minuut 21 in Alkmaar tegen AZ. Bureau Buitenland. En wij gaan verder met de vraag, zijn de banden tussen Nederlandse en Chinese steden nog wel te rechtvaardigen, met oog op de mensenrechten situatie in China? U hoorde het net bij onze collega's. Een Duitse mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen CNA wegens medeplichtigheid aan slavernij en uitbuiting. Maar los van deze aangifte krabben ook steeds meer gemeenteraadsleden zich achter de oren of zo'n stedenband met China nog wel kan. Zo'n 35 gemeenten en 11 provincies hebben al jaren een relatie met een Chinese stad of regio. En daarmee begeven zij zich op glad ijs, zegt de Nederlands-Oeigoerse activist Ahmed-Jan Kasim. Onze collega Rut van der Kolk zocht hem op. Ja, ik ben dus ongeveer 10 jaar geleden naar Nederland gekomen. Ondertussen zijn er dus ook verschillende vervelende dingen gebeurd daar. Dus waaronder dat ze mijn paspoort hebben afgepakt. Zij wilden mij niet laten gaan. En daarna ben ik gekomen in 2011. En nu ben ik 10 jaar in Nederland. En ik zet me sinds 2 jaar in voor de Oeigoerse kwestie. En ik probeer zoveel mogelijk aandacht hieraan te besteden. In de woonkamer bij Ahmed-Jan Kasim, Oeigoerse tapijten op de grond. Ja, de Oeigoerse kwestie, dan hebben we het over de onderdrukking van deze etnische minderheid door de Chinese regering. Hoe kom jij dan bij stedenbanden terecht? De Oeigoeren worden ook als dwangarbeiders gebruikt. En ook Oeigoeren die gestuurd worden naar Chinese steden. Dus waaronder ook Wuhan of andere steden binnenland China. Het is bijna zeker vast te stellen dat bijna alle bedrijven die daar zitten te maken hebben met Oeigoerse dwangarbeiders. Daarom wil ik ook vragen stellen aan de stedenbanden, dat ze economische banden die ze aanhalen, of dat ook te maken heeft met Oeigoerse dwangarbeid. Ahmed-Jan Ahmed-Jan komt naar beneden met een boek. Stille verovering van Clive Hamilton. In dat boek werd dus heel veel voorbeelden aangehaald over hoe China invloed uitoefent door middel van zo'n statenband of vriendschaprelatie of zustersstadrelatie. En ik heb persoonlijk de auteur daarvan gemaild. En ik zei van, ik kom uit Nederland en ik zou graag willen weten, wat zou ik dan hier kunnen doen? Want de auteur zelf is in Australië. En hij zei, het belangrijkste voor de Nederlandse overheid is dat ze wel weten hoe de Chinese overheid aan het werk gaat. Dus dan moet je wel rekening mee houden dat ze wel via gemeente, et cetera, of via de Chinese ambassade zo invloed kan uitoefenen. En dat China ook wellicht met de stedenbanden en relatie met andere steden invloed uitoefent bij de lokale politici. Dus ook in dit geval raadsleden of wethouders of burgemeester, et cetera. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om meer vragen te stellen bij stedenbanden tussen gemeentes en Chinese steden. Je gaat daarvoor ook de straat op. Toen de Arnhemse gemeenteraad ging stemmen over een stedenband, stond jij voor de deur. En met resultaat. Nou, de situatie waren ze zelf wel van bewust, maar niet tot de ernste daarvan, zeg maar. Hoe erg dat is, et cetera. Dus we hebben op de dag van de stemming dus een demonstratie gehouden voor het raadshuis van Arnhem. Te verwachten dat de stemming niet ging halen. Maar door de demonstratie heeft één partij zich teruggetrokken. Dus waardoor we wel een meerderheid hadden om stedenband te verbreken. En dat merk je ook wel, dat zo'n demonstratie of extra informatie hierover wel een belangrijke rol speelt om in de keuzes van de raadsleden, zeg maar. Maar niet iedereen stemde tegen. VVD-raadslid Nikki Eppig had de stedenband liever doorgezet. Als je iets wil betekenen, dan, en ook al zijn het kleine stapjes die je kunt maken, dan moet je de stedenband niet verbreken. Want dan kun je niks meer betekenen voor de mensen in dat land die jou nodig hebben. Kun je als Nederlandse gemeente dan daar invloed uitoefenen? Je moet niet onderschatten wat het gezag is van een burgemeester in het buitenland. Dat is één. En wij hebben natuurlijk ook een rapport gekregen van Amnesty International over mensenrechten en over stedenbanden met China. En daarin stond, met als voorbeelden Arnhem en Breda, als positieve voorbeelden, hou alsjeblieft de band heel. Want je kunt als lokale overheid veel meer betekenen in een land dan als nationale overheid. Maar als Nederlandse gemeente invloed uitoefenen op China, zo werkt het niet, zegt Ahmed-Jan. Wat we onderschatten is dat wij in Nederland te vaak een beeld hebben van dat we te maken hebben met een stad. Maar in China is alles aan elkaar aangesloten. Dus als je te maken hebt met een Chinese stad of Chinese bedrijf, heb je gelijk te maken met Chinese overheid. En daar maak je eigenlijk zorgen over. Waar ben je precies bang voor? Het kan zijn dat de Chinese overheid bepaald onderwerp onbespreekbaar maken. Bijvoorbeeld over de Oeigoerse kwestie of andere kwesties zoals Hongkong of Taiwan. Dat soort dingen waar ze dan zelf censuur kunnen opleggen voor economische voordelen die ze krijgen met zo'n band. Breda, dat een stedenband heeft met Yangzhou, heeft ervaring met die economische voordelen, zegt Jaco Gurinovic Verstappen van de Breda's op LPF. Vorig jaar, in de tijden van corona, hebben we zelfs mondkapjes ontvangen uit Yangzhou. En we weten uit onderzoek dat in het westen van China, in het Oeigoergebied, op grote schaal uitbuiting en dwangarbeid plaatsvindt. Dus die levering van de mondkapjes, 20.000 mondkapjes, zijn controversieel. En ja, dat is heel specifiek waar je ook ziet dat zo'n stedenband eigenlijk tot een handelsrelatie leidt die letterlijk en figuurlijk over de ruggen van mensen gaat. Precies om dit soort redenen zou Peter Bakker, raadslid voor GroenLinks in Breda, het liefst het voorbeeld van Arnhem volgen. Nou, een stedenband is tweerichtingverkeer. Je maakt je dan ook, vind ik, als je daar lokaal achter schaart, er sterk voor dat bijvoorbeeld studenten, kunstenaars, bedrijven daarheen gaan. Nou, als je daarheen gaat, moet je echt bewust zijn wat daar speelt en wat voor mensen daar de situatie is. En ook de situatie waarin je terechtkomt. Als je daar bent, ben je onderdeel van het systeem. De Volksrepubliek is heel trots op zijn uitwisselingen met het Westen. Dat geeft hun ook een rechtvaardiging naar de lokale bevolking om aan de macht te blijven. Ook om het systeem wat ze daar voor zichzelf hebben ingericht en waar talloze mensen nu het slachtoffer van worden, bijvoorbeeld die Oeigoeren, om dat te rechtvaardigen. En je moet ervoor oppassen dat je ongewild daar een platform voor maakt met zo'n stedenbond. Merkt u ook dat de Chinezen invloed uitoefenen op gemeenteraadsleden in Breda? Nee, in Breda heb ik daar zelf nog nooit wat van gemerkt. Het is wel zo, als ik media volg, kranten lees, berichten luister, dan zie ik wel dat China steeds assertiever wordt. En ook als mensen uit het Westen wat kritiek hebben, dat ze die kritiek op een vrijlijne manier omklappen en kleine dingen minstens even groot maken als de veel zwaardere dingen die daar spelen. Dus ik denk dat we, als we het begintje maken, dat er een soort van domino-effect gaan krijgen hier in Nederland. Dat meerdere steden zich gaan afvragen van, is deze stedenband wel goed of niet goed? U hoorde een reportage van collega Rut van der Kolk. Het Eurobureau. Twee belangrijke Europese landen, Frankrijk en Engeland, gaan regelmatig rollenbollend over straat. Nemen ze elkaars vissersboten niet in beslag, dan is er wel ruzie over worsten voor Noord-Ierland of over de migranten die het kanaal willen oversteken. Naar aanleiding van dat laatste conflict over migratie zou de Franse president Macron over premier Johnson gezegd hebben in privékring dat het toch triest was dat zo'n groot land als het Verenigd Koninkrijk geleid wordt door een clown. Zien we hier nou vooral een clash of characters tussen Johnson en Macron, of is er meer aan de hand? Wat ligt er ten grondslag aan deze aanhoudende burenruzie tussen de Fransen en de Engelsen? Dat onderzoeken we in dit Eurobureau, waar twee ruzie hebben meestal twee schuld, zei mijn grootmoeder al. En dus bekijken wij de Frans-Engelse relatie vanuit twee perspectieven, Londen en Parijs. En dat doen we met Hieke Jeppes en Stefan de Vries. Goedenavond, allebei. Stefan, bij jou te beginnen met de pet van Parijs op. Macron zou Johnson dus een clown hebben genoemd. Ja. Onthuld door de Canard Enchaîné in Frankrijk. Ja. In hoeverre zijn die vele ruzies tussen beiden, tussen Londen en Parijs, nou simpelweg te verklaren door die hoofdpersonen, doordat het tussen die twee politieke leiders gewoon niet botert? Nou, het echte modder gooien is begonnen sinds Brexit. Dus dat was echt de katalysator eigenlijk van de slechte verhoudingen. Boris Johnson is natuurlijk een, ja, hij was ook echt een clown. Hè. Hij is natuurlijk bekend om zijn artikelen, zijn tv-optredens. Hij is onvoorspelbaar. Dat is iets waar Emmanuel Macron niet van houdt. Emmanuel Macron ziet zichzelf als de hoeder van Europa, van de Europese Unie. Denkt na voordat hij zijn mond open doet. En dat is met Boris Johnson misschien wat anders. Dus het zijn echt tegenovergestelde figuren. Maar Hieke, even vanuit Engels oogpunt, met jouw Engelse bolhoedje op, of je fedora, zoals je net zei. Zo'n opmerking over de Britse premier, dat is toch ook niet zo professioneel van Macron, zou je zeggen? Nee, maar hij heeft het ook in besloten kring gezegd. Maar dat er tussen die twee geen liefde verloren gaat, dat is volstrekt duidelijk. En ik denk dat Boris Johnson, die het dan wel altijd heeft over our close European friends, dat hij privé ook van alles en nog wat over Macron te zeggen heeft. Dat is nog niet uitgelekt in de kranten. Ik kwam in de Britse pers tegen dat Macron typisch iemand was met de small dick die zich ontzettend breed moest maken naar buiten toe. Kijk, ook niet al te parlementair taalgebruik. Dus kortom, we zien toch wel degelijk ook echt een clash tussen twee figuren die een heel verschillende stijl van politiek bedrijven. Ja, dat botst echt. Ja, ja. Maar er zit natuurlijk veel meer achter. Hè. Dat Laten we dat afpellen. Ja. Laten we de Brexit noemde je al even, maar misschien eerst even toch voor allebei deze twee hoofdfiguren naar hun binnenlandse plaatje kijken. Hieke, er wordt wel op gewezen dat Johnson er ook baat bij heeft om ruzie te zoeken met de Fransen. Omdat dat gewoon de aandacht afleidt van de binnenlandse problemen die er zijn, waar jij hier ook al regelmatig over verteld hebt. Is dat zo? Doet hij dat nou ook bewust? Zet hij het in, dat conflict met de Fransen? Absoluut, daar ben ik van overtuigd. Er is in het Brits politieke bedrijf een uitdrukking die heet dat als je het heel erg benauwd hebt over een of ander politiek issue, dat je dan, wat je dan inzet, is dat je a dead cat on the table smijt. Een dode kat op tafel. Precies, en dat leidt dan, dat wil dus zeggen, je doet iets wat zo verschrikkelijk veel aandacht trekt dat iedereen het oorspronkelijke onderwerp weer is vergeten. En dat is een tactiek die Boris Johnson als geen ander beheerst. Dus Macron is dan even de dode poes, dan komt hij aan met de Fransen? Nou, het iets vreselijk zeggen over Macron, het laten lekken van een brief vorige week die Macron inhoudelijk nog niet eens gezien had en die bovendien, als we Macron mogen geloven, sterk afweek van wat ze net daarvoor telefonisch met elkaar hadden besproken. Dat is zo'n tactiek. En Boris heeft natuurlijk op dit moment allerlei binnenlandse moeilijkheden. Hè? Ook met zijn eigen achterban en zijn eigen partij. Dus die komt het heel goed uit om elke keer naar Frankrijk te wijzen. Ja, en kan Zwarte Pieten richting Parijs. Stefan, ook in Frankrijk natuurlijk allerlei binnenlandse tumult, omdat er verkiezingen aankomen. Geldt voor Macron niet ook dat hij zich in die verkiezingscampagne met de concurrentie op rechts, met name, waar we hier ook al over spraken, toch heel mooi ook als Franse patriot kan profileren door het juist bijvoorbeeld op te nemen voor de Franse vissers in die ruzies met de Britten? Ja, dat speelt een rol, maar een hele kleine rol, denk ik uiteindelijk. Kijk, ik denk dat het Boris Johnson alles is aangelegen om te laten zien dat Brexit een succes is, terwijl Macron niet slecht zal uitkomen om te laten zien dat Brexit eigenlijk een flop is. Ook als bericht aan andere Europese landen die misschien zouden willen uit de EU willen stappen. Maar ja, ik denk niet dat de gemiddelde Fransman erg wakker ligt van de fetus op de Noordzee. Wat belangrijk is in de presidentscampagne is werkloosheid, het klimaat, dat soort dingen, koopkracht. Het komt hem natuurlijk nooit slecht uit als je op kan treden als een soort van staatsman die verdedigt het nationaal belang. Maar tegenover de Engelsen. Tegenover de Britten, ja, dat is natuurlijk heel symbolisch. Hè? De Asterix tegen de Britten, dat gaat heel lang terug. Maar want als je kijkt naar wat de visserij nu vertegenwoordigt, die licenties die Groot-Brittannië niet wil geven aan die Franse boten, het gaat om 6 miljoen euro. En ik heb het even uitgerekend, dat is 0,00002% van het Franse nationaal inkomen. Oftewel helemaal niet. Dus het gaat nergens over. Maar het gaat natuurlijk over heel veel dingen. Want het is symbolisch. En dat is natuurlijk eigenlijk niet in geld uit te drukken. Nee, en je noemde de Brexit net. Hieke, de buitenlandcommentator van de Financial Times, Gideon Rackman, die stelt inderdaad dat het uiteindelijk voor Macron belangrijk is dat de Brexit een mislukking wordt, zoals Stefan net ook al zei. Terwijl Johnson's politieke toekomst juist bij uitstek natuurlijk afhangt van het succes van de Brexit. Zie jij dat nou ook als een belangrijke onderstroom in het conflict tussen deze twee heren? Nee, natuurlijk. Het conflict bijvoorbeeld over die migranten, die 25.000 migranten die dit jaar in bootjes vanuit Frankrijk zijn overgestoken naar de zuidkust van Engeland. Als jij je campagne hebt ingezet en je bent premier geworden door te zeggen dat jij de man bent who's going to take back control en we worden bazen over onze eigen grenzen, dan is dat niet een erg verheffend gezicht. Dus wat kun je beter doen dan tegen Frankrijk zeggen dat dat degene zijn die die mensen steeds maar doorlaten en dat je aan na de verdrinkingsdood van 27 van die mensen vorige week dat je met Macron hebt overlegd en hem voorstelt om voortaan al die mensen dan wel terug te nemen, dan wel helemaal niet naar Engeland te laten vertrekken. Dan is het volstrekt duidelijk dat je probeert om schuld bij de Fransen te leggen. Maar het idee van dat stuk is ook, geloof ik, dat de Britten het zo voelen als dat zij gestraft worden door de Fransen voor die hele Brexit. Ja, ik denk dat dat volledig overdreven is. En een typisch Britse visie op de zaak. Want overdreven van Britse kant. Ja, absoluut. Want kijk, het is lullig om te zeggen, maar wij zijn al verder gegaan. Brexit is geweest, ligt achter ons. Niemand vond het leuk. Maar het leven gaat door. En ik heb de indruk dat in Groot-Brittannië Brexit, dat is echt een trauma bijna. En zij denken dat wij dan ook daar nog heel erg mee bezig zijn met de Brexit. Mee bedoel ik de Europese Unie. Wij majesteit van de Europese Unie. Nee, wij Europeanen zijn door. Er zijn al heel veel andere problemen op onze weg gekomen. Corona, om maar eens iets te noemen. Of China, de geopolitieke verhoudingen. Het leven gaat ook door zonder de Britten. En ik denk dat dat voor de Britten heel moeilijk te verteren is. Maar is de hele angst voor een volgende exit In die hele Franse campagne geen thema? Nee, dat is geen thema meer. Nee, er is natuurlijk wel. Er zijn wat kandidaten, zoals bijvoorbeeld Eric Zemmour, de extreemrechtse kandidaat, waar we het hier ook over hebben gehad een paar weken geleden. Die wil wel graag Frankrijk uit de Europese Unie. Maar bijvoorbeeld Marine Le Pen, die daar altijd heel uitgesproken over was, en ook uit de euro, die roept dat al een paar jaar niet meer. Want dat werkt niet meer. En je ziet het ook in Nederland natuurlijk met Geert Wilders, was dat is ook een stokpaardje van hem. Die heeft het daar ook niet meer over. Want het lijkt wel alsof dat mede door de corona crisis toch echt op de achtergrond is gedrongen. En dat heel veel Europeanen weten dat we als Europese Unie iets moeten doen. En alleen is maar alleen. Dus dat is geen issue meer. En niet ook in de campagne. Hieke, Stefan zegt dat idee van de Britten dat de Fransen hen willen straffen voor de Brexit, dat is overdreven. Eens? Nee, vanuit Frans perspectief. Maar doe even het Engels. Denk ik. Vanuit Brits perspectief is het zo dat het er zo uitziet dat de Fransen met Macron voorop, dat zijn de super-Europeanen. Die zien zichzelf ook een leidende rol in het Europa zonder de Britten toegekend. De conflicten die er zijn tussen Groot-Brittannië en Frankrijk, daarvan zie je, zegt Londen, elke keer dat de Fransen daarover de rest van Europa opstoken. En het dus niet tot een bilateraal conflict houden, maar dat die proberen om via Brussel de Britten nog harder te straffen voor datgene wat ze nu allemaal al afwijkend van wat er is afgesproken aan het doen zijn. Maar hebben ze daar een punt in jouw beleving? Dat kan ik eigenlijk niet heel goed zeggen. Het is zeker waar dat Boris Johnson probeert om dat fenomeen te ontwijken, om tot immense irritatie van Macron, begrijp ik, elke keer niet via Brussel zaken te doen, maar boos te zijn op Macron door Europese hoofdsteden te gaan bellen en daar te proberen onderhands wat te regelen. Mm. Wat hem niet lukt. Nee, maar begreep ik, sommige grieven van de Britten tegenover de Fransen zijn ook wel terecht, vind jij? Het gedoe. Kijk, er zijn van die kleine ruzietjes. Hè? Macron die op een gegeven moment een exportverbod van vaccin tegen de COVID had het daarover. Die op een gegeven moment bij een topontmoeting zo dom was om toen het over de export van Britse worstjes naar Noord-Ierland ging tegen Boris Johnson te zeggen. Boris zei, wat zou jij ervan vinden als je in Toulouse geen worstjes uit Parijs kon krijgen? Waarop Macron toegezegd zou hebben, ja, maar Noord-Ierland is toch een ander land. Ja. Dat zijn natuurlijk allemaal blunders waar in Londen die worden groot opgespeeld. Ja. Als kijkers waar we tegenop moeten boksen. Stefan, je zei het eerder al eventjes, deze hele vete tussen de Fransen en de Engelsen gaat natuurlijk al vreselijk lang terug. In hoeverre speelt dat hier nou nu nog doorheen? Nou, ik denk dat het wel meespeelt, maar meer folkloristisch. Hè. Het begint al in 1066. Willem de Veroveraar. Je kent je klassieken. Even opgezocht hoor. Ook in de Engelse taal natuurlijk. In die tijd heel veel Franse woorden. Maar ik denk wat hier ook interessant aan is dat de twee landen eigenlijk heel veel op elkaar lijken. Veel meer dan ze durven toe te geven. Het gaat hier om twee voormalige wereldrijken die in elkaar gestort zijn. Denken dat ze het centrum van de wereld zijn. Eigenlijk nog steeds niet verwerkt hebben dat niet meer zo is. Het zijn beide allebei overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Hebben allebei een zetel in de Veiligheidsraad. Allebei een atoombom. Het zijn elkaar spiegels. En soms dan als je in de spiegel kijkt, dan zie je een versie van jezelf die je misschien niet zo leuk vindt. En dat speelt denk ik ook een rol. Lange haat-liefdeverhouding nu in slecht vaarwater. Hieke, hoe gevaarlijk, hoe riskant is dat dan nu voor Europa? Kort, tot slot. Ik denk dat de Franse verkiezingen even voorbij moeten zijn voordat het kalmeert. In Groot-Brittannië wordt nu gesproken over dat dit conflict van op dit moment te vergelijken is met Waterloo. En dat er irreparable damage is. Ja, dat zijn nog een grote woorden. Is aangebracht. Ik denk dat het allemaal wel weer zal kalmeren. Maar Boris vecht voor zijn leven. Macron ook voor het bestaan als president. Als dat een beetje voorbij is, dan kalmeert tot wel weer. Hartelijk dank voor jullie vooralsnog geruststellende analyse, Stefan de Vries en Hieke Jippes. Want we gaan nog eventjes naar Alkmaar, want er is gescoord Chris Wobben. Ja, als een ware Wellington wil ik bijna zeggen, was het Pavlidis die bij de eerste paal vrij kwam. Laat dan de voorzet maar van Napoleon komen. In dit geval wel, wij spelen voor hetzelfde team. In dit geval was dat de tactisch toch wel sterke Dani de Wit. Goeie voorzet vanaf de rechterzijde. Pavlidis kopte de bal diagonaal hard in naar de grond. 1-1 dus in een behoorlijk matig duel. Echt te zien dat dit een wedstrijd is tussen de nummer 12 AZ en de nummer 17 Fortuna van de Eredivisie. Nu heeft AZ een vrije trap gekregen. AZ vooral meester in het creëren van enkele dreigende situaties. Maar vooral hopeloos falen oog in oog met de keeper. Misschien dat deze situatie iets kan opleveren. Een vrije trap wordt wel gekopt en gaat over de achterlijn. Is een doeltrap.